को हो कब से बेकरार थे सुनाने को बताने को आपसे शाम आपको देखते रहे सुबह शाम आपको देखते रहे सिर्फ आपको सनम चाहते रहे सिर्फ आपको सनम चाहते रहे हम थे बेचैन सुनाने को आप से